استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله حقنا، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هي الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم الناس، كلمة المجتمع الله، بجل ثم أذان الحبش، أذان محمدي، وكل ما حبش، سماع نصوص جاء سنرل إلى نزل نماذج كلمه، herkesin hafta sonu münasebetiyle yapacağı işin üzerine gitmek isteniyor. O yüzden cuma günü içimizden geldiği gibi göğsümüzü gere gere konuşma özgürlüğüne sahip değiliz. Vakit bizi sınırlıyor. Zamanımız ve zeminimiz bizi zora sokuyor. O yüzden fazla vaktimiz yok. Evvelce bu kadar değildi. En azından cemaat-ı müslümin bir saat kala camiyi tamamen dolduruyordu. Biz de kürsüye çıkıp mümkün mertebe elimize aldığımız mevzuyu ve meseleyi genişliğine anlatmak imkanı buluyorduk. Şimdi dar bir zamanın içine sıkıştık. Cemaat zaten camiye geç geliyor. Bir de ezan okunduktan sonra uzatmak mümkün değil. Bu daracık zamanda, az bir zaman içinde ne anlatacağımızı vallahi şaşırıyoruz. Derler ya, bir meydan olmadan at rahatlıkla koşar diyor. Su derin olmadan gemi yüzemiyor. Bir geminin rahat yüzmesi için gölün veya nehirin veya denizin ne olması lazım? Derin olması lazım. Çok su var. Az bir suyun üzerinde gemi nereye oturuyor siz söyleyin? Karaya oturuyor. Vaizler de böyle cemaat olmadı mı karaya oturuyoruz. Ne konuşalım? İştah yok, istek yok. Zaman az, zemin sıkıntılı. Zamanın şartları ağır. Tepemizde dünya kadar zorluk var, zahmet var, baskı var. En azından baskı var. Konuşmak kolay değil. meseleleri açıkça ortaya koymak mümkün değil. Savcı var, hakim var, jandarma var, polis var. Hepsini hesaba katınca cemaate anlattıklarımız tavşanın suyunun suyu kalır. O da fazla çiğ adetler. O bakımda yine her şeye rağmen mükemmel olmasa da mükemmeli yakalayamıyoruz diye mükemmel olmayan şeyi de terk etmek doğru değil. Olduğu kadar, olabildiği kadar ne yapalım? Kardeşler, müminler, temiz insanlar, biraz evvel okuduğum ayet-i kerime Tahrim suresinin, Tahrim suresi diye bir sure var. 66. sure, Kur'an-ı Kerim'in 66. suresi, Sûret-i Tahrim, onun 6 numaralı ayet-i kerimesini okudum. 6 numaralı ayet. Mümkün mertebe zamanımızın yediliği kadar açıklamaya çalışayım. Vaktimizi, zamanımızı, saatimizi de böylece ala kaderi imkan değerlendirmeye çalışalım. Kardeşler, Cenab-ı Hak Kur'an'da sık sık siz de gördüğünüz gibi, siz de duyduğunuz gibi, siz de işittiğiniz gibi ya eyyühellezine amenu şeklinde Kur'an'da hayli hitap şekli var. Ya Arapçada ey demek, ey. Ya Araplar ya diyor ki ey. Yani hitap birine sesleniyor. Cenab-ı Hak da insanların içinde bir zümreye sesleniyor. Nasıl sesleniyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey insanların içinde Allah'a ve Resulüne iman edenler. Çok müstesna bir hadet. Ey dünya üzerinde dolaşan, yaşayan, üreten, tüketen insanların içinde zat-ı ruhiyetime iman eden müminler. Hitap şekline bak. Zat-ı ruhiyetime, Allah'lığıma, vahdaniyetime, ehadiyetime, samediyetime, Rabbül alemin oluşuma iman eden müminler. Kurban olduğum Allah ne güzel hitap ediyor. Ya eyyühellezine amelü. Allah'a hamdolsun ki şurada bulunan siz ve biz bu hitabı nesiyiz? Muhatabız. Elhamdülillah. Ey iman edenler. Peki bakalım Cenab-ı Hak diyor. Şimdi hitabı çağırdı. Ey müminler. İman etmenin şerefine nail olanlar. Buyur ya Rabbi lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur buyur. Bakalım arkasından ne gelecek. Ku enfüseküm ve ehlikum nara. Ku Arapça yine Türkçesi koruyunuz. Koruyunuz. Korumaya alınız. Muhafaza ediniz. Enfüseküm nefsinizi koruyun. Allah Allah ne demek acaba? Bu da yetmiyor. Ve ehliküm. Ne demek? Ehliyatınızı koruyunuz. Hem kendinizi hem de ehliyat. Yani hanımınızı ve hanımınızdan dünyaya gelen siz söyleyin çocuklarınızı. İşte mesele ortaya çıktı. Aman ya Rabbi ne yapacağım bilmiyorum ki. Hu enfüseküm ve ehliküm nara, ateş demek. Nara, ateş. Yani cehennem. Ateşten maksat nedir siz söyleyin? Cehennem. Ey müminler, hem kendinizi hem de çoluk çocuğunuzu karınızı, kızınızı, ailenizi, yuvanızı ve yavrularınızı cehennemin ateşinden koruyun, koruyun, koruyun. Kime Rabbimiz hitap ediyor? Mümin olan anne ile siz söyleyin, baba. Şimdi bu hitab-ı ilahinin karşısında kayıtsız kalabilir misiniz, kalamaz mısınız? Vallahi müminler kalamaz. Alakasız kalamayız. Niye alakasız kalamayız? Cenab-ı Hak ey müminler dedi mi demedi mi? Sen de mümin misin değil misin? Müminim. İşte alakasız kalamaz. İlgisiz kalamazsın, kayıtsız kalamazsın, laubali olamazsın, neme lazım diyemezsin, beni ne alakaları da diyemezsin. Çünkü sana hitap ediyor, ey insanlar demiyor ki, ey müminler diyor, bak iş açıldı. Müminler diyor Cenab-ı Hak. Kim müminim diyorsa bu hitab-ı ilahinin bu adamı. Sen de müminim diyorsun. Müslümanım diyorsun kardeşim. Müslüman olmanın elbette ki mükellefiyeti olacak. Mümin ve Müslüman olduktan sonra tabii ki farkın olacak, ayrıcalığın olacak, farklılığın olacak, değişik bir halin olacak, sorumluluğun olacak, mükellefiyetin olacak, mesuliyetin olacak, baş kendi başına kalamayacaksın. Hesap gününe inanıyorsun, hesapsız adım atamazsın, hesapsız kelime söyleyemezsin, hesapsız bir iş yapamazsın. Ya mümin olmayacaktın, yahut da mümin olmanın icabına adım adım adım koyacaksın. Amin ya vasallam. Değerli kardeşler, bir insan cehennemden nefsini ve bir de neslini nasıl koruyabilir? Ulemamız, alimlerimiz konuyu eline boyuna araştırmışlar. Eğer siz camiye 2 saat evvel gelseydiniz, mümkün olsaydı da 1 saat ve ezandan sonra sizi burada tutsaydım, 3 saat mühlet içerisinde bu mevzuyu size anlatsaydım, Allah'ın lütfuyla camiden çıktıktan sonra kolay kolay kaçamazsınız. Şimdi yarım yamalak olur. Konuştuklarım beni tatmin etmiyor, sizi tatmin etmiyor. Sınırlı, sıkıntılı, zaman az, zemin yetersiz, vakit. Bir sürü zorluklarla, zahmetlerle böyle çağrı naçar gidiyoruz. Allah sonumuzu hayredesin. Değerli kardeşler, mümin insanlar, Müslüman insanlar, bir insanın kendisini cehennem ateşinden koruması ne anlama geliyor? Biliyorsunuz Cenab-ı Hak uzakta da müsaade edeyim, yeryüzündeki mahlukatın içinde imtihana tabi tuttuğu 2 varlık var dünyada, 2 çeşit varlık var. İmtihana tabi tutmuş. Mesela hayvanlar imtihana tabi mi değil mi? Sesini çıkmadı. Değil. İmtihana tabi tuttuğu 2 sınıf var. 1. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ Neymiş bir tanesi? Cin, cin, cinler. وَالْاِنْسَ Neymiş? İnsan. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İbadetle mükellef tuttuğu, imtihan altına aldığı, hareketlerini gözlem altına aldığı, yargılayacağı, sorgulayacağı, mükafat vereceği, ceza vereceği 2 sınıf var dünyada Allah'ın. Biri insanlar, öbürüsü söyleyin. Cinler. Ayet olduğu için bir şey yapamıyoruz. Ayet açıklamış. Öyleyse ey insan, yeryüzünde imtihana tabi olan varlıkların sultanısın. Senden daha önemli varlık yok. Ey insan, senden daha değerli varlık yok. Ve seni Cenab-ı Hak imtihana tabi tutmuş. Elinden ayağından vallahi imtihandasın. Gözünden kulağından imtihandasın. Dilinden damarından imtihandasın. İstediğini yerim içerim diyemesin, istediğini yaparım diyemesin, istediğin yere giderim diyemesin, içki satılan yere girdiğin anda itibaren lanete maruz kalırsın. Nereye gidiyorsun? Sen müminsin, Müslümansın, mütedeyyinsin, yani din-i ilahiye muhataksın. İstediğin gibi yaşarım diyemezsin. İstediğimi alırım, satarım diyemezsin. Mesela bir damla içki satamazsın. Domuz eti satamazsın. Görüyor musun? Demek ki mümin olunca Allah'ın mükellefiyeti altına giriyorsun. Artık Allah neyi emrediyorsa onu yapacaksın. Neden yasaklıyorsa ondan siz söyleyin. Kaçınacaksın. İş değişiyor. Sen farklısın. Mümin olmak, vallahi haklı olmak demektir. Çünkü imtihanı kazandığın takdirde cennete alınacaksın. Cennete de öyle bir adam saldır, gidip gidemiyor. Ne yapalım? Misal vermek gerekirse, cennete alınacağımıza göre, cennete aday olduğumuza göre, imtihanı kazanırsak, cennete alınacaksın. Sonsuz nimete, sonsuz saadete nail olacaksın. Kolay bir şey değil. Böyle rastgele de hesapsız cennete gidilmediğini biliyorsunuz. Misal vermek lazım gelirse arz edeyim. Mesela hepimizin bildiği gibi ağaçlar var. Topluca ne diyoruz? Ahşap. Ahşap. Ağaçları. Ormandan kütükler halinde ağaçlar kesiliyor. Tamam, kütük kesildi. Koca bir çam ağacını dörde beşe ayırdın. Üç kütük, dört kütük oldu. Hiç gördünüz mü kütük halinde bir ağaç bir saraya, efendim, bir konağa, bir yalıya, bir villaya, bir daireye getirdik de o kütük halinde ağaç kullanılmaya başladığını gördün mü? Mümkün değil. Kesilecek, arkasından örtülecek, biçilecek, atölyeye girecek, tornaya girecek, tekniğe girecek, zımparayla silinecek, sonra çakılacak, takılacak, arkasından cila, vernik, boya, boya, ondan sonra padişahın önüne masa diye, sehza diye gelecek. Ağaç ormandan kesildi gibi yallah köşke hiç duydunuz mu? Bak bir odun odun iken ne kadar muameleye tabi tutuluyor. Kesiliyor, biçiliyor, ölçülüyor, inceltiliyor, kalınlaştırıyor, takılıyor, bakılıyor, ediliyor, boyalanıyor, cilalanıyor. Ondan sonra sultanın önüne masa diye gel, bir masanın ayağı oluyor. Bir insan da ibadet etmeden, sorumlu olmadan, kulluk etmeden, çile çekmeden, zahmet çekmeden, sabır imtihanı vermeden, şükür imtihanı vermeden hangi cennete gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bakınız kardeşler, bir odunun kaç çeşit merhaleden geçtikten sonra ancak evlere alınıyor. Odun olarak kalınca sobanın içinde ne oluyor siz söyleyin? Yakılıyor, ateş yakılıyor. Odun olarak kalsaydı sobanın içinde ateş diye yanardı. Ama cilalanmış, boyalanmış, ölçülmüş, çürüksüz, kütük halinden çıkmış, süslenmiş, ölçülmüş, biçilmişse, terbiye edilmişse bir sehpanın ayağıdır. Bir masanın ayağıdır. Bir gardırobun kendisidir. Sultanın sarayında yerini almıştır. Odun ama bak nelerden sonra geçti de ne hale geldi. Bir insan da böyledir. Terbiye edilmeden, ahlak-ı Muhammediye ile süslenmeden, ahkam-ı Kur'aniye ile keslenmeden, Hazreti Peygamber'in macunuyla macunlanmadan, Muhammed-ül Emin'in zımparasıyla zımparalanmadan, cilalanmadan, boyalanmadan cennete gitmeyi düşünüyorsanız vallahi hayal içindesiniz. Hayal içindesiniz. Hacı da böyle, hoca da böyle. Bütün insanları kastediyor. Evet kardeşim. O halde değerli kardeşler, bir noktada ittifak etmemiz lazım. Dünyada hangi mesleğin başında, hangi işin içinde olursanız olun, eninde sonunda toprağın üstünden, toprağın altına siz söyleyin, geçeceksiniz. Toprağın üzerinde ebedi kalmak mümkün değildir. Toprağın altına intikal etmek zorundayız. Görüyorsunuz adam yalıların, köşklerin sahibidir. Tapusu var, kapısı var. Emrettiği zaman emretmeye geldi diye karşısında 100 kişi esas duruşa duruyor. İken ölür ölmez tapusu kendisinde olan yalıdan, köşkten atar sokar adamı soğuk hava deposuna götürüyorlar mı, götürmüyorlar mı? Diyebiliyorum ya, beni nereye götürüyorsunuz? Burası benimdir, 40 yıldır burada oturuyordum. Yok kardeşim. Tabiat değişti. Tavır değişti, hal değişti, yol değişti. Bunu başlar düşüneceksin. Sevdiğiniz bir adam hayatta yanınızdayken üzerine toz kondurmadığınız adamlar var. Üzerine toz kondurmadığınız adamlar var, öyle mi değil mi? Şöyle sırtında az buçuk toz görsek elimizle o tozları siler süpürdüğümüz adamlar var. Aa, tozlanmış efendim Ahmet Bey, elinden siliyorsun. Aman toz konmasın. Peki bu adam öldüğü zaman mezara yerleştirdikten sonra üzerine toz kondurmadığın adamın üstüne kürek kürek toprağı atan kim? Sen yapıyorsun. Hani dünyadayken toz kondurmuyordu, şimdi kürek kürek toprak konduruyordu. Bu millet hiç düşünmüyor. Bir insan sonunu, neticesini, akıbetini, ahiretini acıktığı zaman yemeği düşünen, susadığı zaman suyu arayan, sıkıştığı zaman vesihadet çaresini düşünen bir insan ile hayvan arasında bir fark var mı yok? Soruyorum. Acıktığı zaman yemeği, susadığı zaman içmeyi, sıkıştığı zaman zeki hacet düşünen adamın öküzden farkı var mı? Vallahi yok. O da öyle oluyor. Beraber bunlar. Ama insan öküz değil. İnsan insandır. Aklıyla, idrakiyle, tefekkürüyle, teşekkürüyle, şükürle, sabırla, samimiyetle, ihlas ile, iman ile insan bambaşka bir varlık. İşte bugün bu insanı arıyor dünya. Acıktı, karnını doyururken kendisi gibi milyonlarca insanın açlığını hisseden adam. Susadığı zaman kendisi gibi susuzluk çeken milyonlarca insanın ızdırabın yüreğinde duran insan. Ağladığı zaman kendisi gibi ağlayan insanların varlığından ruhunda haberdar olan insan. İnsan olmanın çilesi. İnsan olmanın karakteri. Öyle insanlar, tüm kardeşlerim, nasıl olacak da nefsimizi ve nesillerimizi, yani çocuklarımızı cehennemden nasıl koruyacağız? Nasıl koruyacağız kardeşim? İşte bütün mesele, bir Müslümanın yeryüzündeki çilesi budur. Derdi budur, davası budur, sevdası budur. Yeryüzünde ebedi kalamayacağımıza, bu alemden sonra başka bir aleme göçmek zorunda olduğumuza göre hani hesabımız, hani hesabımız? Hani muhasebatımız, muhasebe? İbrahim İbni Ezzem aklıma geldi. Büyük Anadolu evliyasından biri. Kaddesallahu sırrahu l-Aziz, İbrahim İbni Ezzem. Büyük evliya. Veliyullah, Allah dostu, Anadolu'da yetişmiş, Türkistan'da yetişmiş bir adam. Biliyorsun. Bu zatın ismi Anadolu'da Müslüman milletimizin erkek çocuklarına isim olarak verilen bir hayat. İbrahim Eder, yahut da Bece Eder isim olarak çok alınmış bir hayat. Allah dostu. Bir gün arkadaşlarıyla şöyle gönüllerince yıkanmak için topluca insanların yıkandığı adına hamam denen yere giderler. Eskiden hamamlar vardı, şimdi kalmış. Pişmanları ve neyse orada lazım olan malzemeleri alırlar. Topluca yıkanmak üzere hamama giderler, yıkanırlar, köselenirler, temizlenirler, tazelenirler. Biraz istirahat ettikten sonra çıkmaya başlarlar. Çıkarken de herkes hesabını vermeye başlar. Ücret, ücret, hesap. Herkes hesabını verir, sıra İbrahim gibi edene gelir. Bütün menasip kaplarına var. İbrahim Edehe hamamcının karşısına gelir gelmez, hadi bakalım sen de hesabını ver derler, sen de hesabını ver, hesap hesap. Elini şöyle ceplerine atar ki aman Allah'ım hazırlıksız gelmiş. Bu anda hazırlıksız. Hesabını görecek bir tedbiri yok. Ver ki hamam sahibine, efendi hazırlıksız gelmişim, yarın getirip versem müsaade eder misin? Hamamcı da oldukça katlar bir adammış, katı bir adam. Demiş ki, bir de İbrahim gibi eder diye getiriyorsun demiş. Madem hazırlığı yoktu, niçin gelsin demiş hamamı kirlettin be adam. Böyle kat adamlar var ha. Erkekten merhamet bulamazsın. Madem hazırlığın yoktu, tedarikin yoktu, tedbirin yoktu, ne diye geldin benim hamamımı kirlettin? Doğru, hamamlar kirlenir. İnsanlar temizlenir, hamamlar kirlenir. Bu söz hamamcının ağzından çıkar çıkmaz, söz biter bitmez, İbrahim İbni Edehen vallahi bayılır, yere yıkılır, bayılır. Bir müddet sonra kendine geldiği zaman ayağa kaldırırlar. Arkadaşları derler ki, İbrahim bu kadar ezilmeye, üzülmeye ne gerek vardı? Hazırlığı yoksa yoktu, işimizden birimiz yere yıkılır. Niye söylemedin, niye herhangi bir harekette bulunmadın da yıkıldın kaldın, bayıldın kaldın? İbrahim Efendi diyor ki, hayır. Paranın olmadığı ya sırada nefsinin bir an için böyle bir kapı bir adamın hitabına muhatap kaldığı için üzülmüş değilim, bayılmış da değilim. Duymadınız mı hamam bile diyor. Madem hazırlığı yoktu, niye benim hamamımı kirlettin diyor. İçine pisliğimizi, kirimizi, katımızı bıraktığımız bir haneye sahibi, hamamın sahibi hazırlıksız olunca bakın neler söylüyor. İçine pisliğimizi bıraktığımız bir hamama hazırlıksız girilmiyor da cennete ibadetsiz kul olmadan girilir gibi aklıma geldi de onun tesiriyle bayıldım diyor. Hamamcı hazırlığı olmayan hamama bile sokmuyor. Ya cennete kaldır kibir girilir mi? Ya cennete hazırlıksız gidilir mi? Ya cennete tedbirsiz gidilir mi? Ya cennete terbiyesiz gidilir mi? Ya cennete insan olmadan, Müslüman olmadan gidilir mi? Gelin hep beraber bunu düşünelim. Safları sıklaştıralım kardeşler, cami dolmuş oldu. Arkadan gelene acaba boşluk var mı diye böyle bakıyorlar. Tamamen boşlukları dolduralım ki geriden gelesene bir kapak atsınlar. Değerli insanlar, nereye gittiğimizin farkında olmamız lazım. Tamam, siyaset öyle, ticaret öyle, mafya öyle, onlara ben bir şey demiyorum. Türkiye'de siyasetin de temeli, ticaretin de temeli vallahi yalan olmuştur, yalan. Siyaset de yalanın üstüne kurulmuş Türkiye'de, ticaret de. Ben dürüst tüccar tanımadım sana. Ne kötü bir millet haline geldik. Ticaretimiz de yalanın üzerinde duruyor, siyasetimiz de yalanın üzerinde duruyor. Adamlar televizyonun karşısına ve mikrofonun karşısına, kameranın karşısına geçip o kadar rahatlıkla yalan söylüyorlar ki bir seçmeden insan bu kadar rahat su içemez. Ne pis siyasetler. Dünyanın en iğrenç siyaseti vallahi Türkiye'de. Bakan yalan söylüyor, milletvekili yalan söylüyor, il başkanı, ilçe başkanı, delege, delege, hepsi yalancı. Bu ne olacak bu milletin ağrıya? Müslümanlar ne olacak? Hani burada kalabilseydik bir şey olmazdı ama bir yol, bir yolun yolcusuyuz. Burada kalmak yok, burada yerleşmek yok. Servetin ne olursa olsun, şöhretin ne olursa olsun, burada kalmaya, ebedi kalmaya gücün yetiyor. Yok işte görüyorsun. Dünya malı ne kadar olursa olsun, bir şey değişiyor. Mülkiyetin ne kadar olursa olsun, değişen bir şey yok. Hürriyetin ne olursa olsun değişen, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'ndan daha büyük bir insan yok zannediyorsunuz. O da koyunca sıradan sahte tabutunu çekiyor. Fakine, sen ne fakine, ben ne fakine? Tek onun tabutundakilere yalnız var. Nasıl ki? Vallahi böyle. Belki bugün generalsiniz, o generalsiniz. İstediğiniz zaman kaburları, bölükleri, tuzayları, tümenleri satırı satırıyorsunuz. Ama ruhunuz bedeninizden çıktığı zaman musalla taşına geliyorsunuz. Cenaze namazına durulurken imam her kişi niyetine diyor, or general niyetine demiyor. Öyle mi değil, yalan mı söylüyor? Bakıyorsunuz böyle yüzüne. Hayalini konuşuyorum, gerçeği söylüyorum. Or general niyetine demeyi vakti midir? Hiç duydunuz mu ya? Ne bu adamlar düşünmek? Ne şunları merak etmezler? Bu musalla taşından cenaze namazıyla uğurladığımız adamlar nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Kardeşim toprağın altına gidiyor, ebedi hayata gidiyor, ebedi arıza gidiyor. Hiç düşünmek gerekmez mi? Toprağın altına giriyorsunuz, nasıl giriyorsunuz, neyle giriyorsunuz, fesadınız ne, hayatınız ne, düzeniniz ne, tedbiriniz ne, hazırlığınız ne, hiç mi düşünmüyoruz? Ve bir denize, bir havuza girmek istediğiniz zaman bir sürü hazırlık yapmayın. Denize denize, gireyim de şöyle bir saat, iki saat denize gireyim dediğiniz zaman havlu alıyorsun, efendim şort alıyorsun, şunu alıyorsun, yiyecek, içecek, efendim kurulanacak bir sürü hazırlıkla içinde iki saat kalacağın denize girerken dünya kadar hazırlık yapmıyor musun? İçinde sonsuz kalacağın ahiret hayatına hani hazırlıyorsun, neyi hazırladın, ne etti kardeşim? Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. Müslümanların durumu hiç iyi değil. Müslümanlar olarak 24 saatimizi merkez altına almış değiliz. 24 saatimizi Allah ve Resulüne göre ayarlamış değiliz. 24 saatimizi Allah'ın rızasına, arzusuna uygun tazim etmiş değiliz. Böyle gidemezsiniz, böyle gidemeyiz, böyle varamayız, böyle ulaşamayız Rabbil Alemin'e. Tedbirimizi iyi düşünmek zorundayız. İmkanlarımız var, fırsatlarımız var. Halkın çok büyük imkanları var, kullanmıyor, kullanamıyor. Bölünmüş, parçalanmış, dağılmış, dağıtılmış, parça atık. Aslında halkın gücü çok ama o gücü bir araya getirme imkanı yok. Tepki gösteremiyorsunuz, tedbiriniz yok. Tedbir olmadan tepki gösteremezsiniz. Haksızlıkla gidiyor, tepki son yapılıyor, ekmeğimizle oynanıyor, dinimizle oynanıyor, okullarımızla oynanıyor, Hazreti Muhammed Mustafa ile oynanıyor, tepkimiz çok tepkimiz yok. Alem İslam'ın haline bak. Karşı koyamıyorsunuz, efendim, işte demokratik tepki diyorlar, demokratik tepki. Hukuken, kanunen, normal yoldan, vatandaş olarak, insan olarak hiçbir tepkimiz yok, yok işte. Evvelki sene, hiç unutmuyorum, Fransa'da, Paris kentinde, Paris'te. Kasaplar, hakkını sayılır derecede ete zam yapmışlar. Hakkını sayılır bir zam. Benimki gibi bir yüzeyi falan değil. Ama şöyle gözle görülür bir zam yapmışlar. Oldukça ağır geldi. Hiç telaşa kapılmadan, paniğe kapılmadan derhal Paris'te ev hanımları konfederasyonu, bak konfederasyon. Biliyorsunuz bir sendika var, bir federasyon var, bir de sütü değil, konfederasyon var. En üstün. Bunlar sivil örgütler, sivil halk örgütleri. Hemen ev hanımları konfederasyonu, binler 2 milyon, 3 milyon üyesi var. Hemen toplantı yapıyorlar, sessizce 15 gün et yemeyeceğiz. 15 gün et almak yasak, et olmayacak. Aman Allah'ım, bir hafta geçmeden binlerce ton et kokuyor. Kasaplar geri dönüyor, yalvarıyor, vazgeçtik, biraz da tenzilat yaptık bu kararından vazgeçin diye adamların ellerine diyorlar. Bizim ülkede ne böyle bir demokratik örgüt var, ne hak arayan var, ne birleşen var, ne anlaşan var. Kendi kendine ağlıyor, kendi kendine sızlıyor, sabahlara kadar çocuklar aç kalıyor, et alamıyor, ot alamıyor, yediremiyor, içiremiyor, insan hayatıyla kıyamıyor. Vay zavallı millet var. Birliğimiz yok, beraberliğimiz yok. Kimse kimsenin halinden haberdar değil. Apartmanla yaşıyor, üst katta tutayım, alt katta tutayım, vallahi tanımıyor. 10 daireli, 15 daireli apartmanda adam 10 senedir oturuyor da, 5. katın bilmem kaçıncı dairesine oturan adamın kim olduğunu bilmiyor. Niye? Beraberlik yok, aynı gaye, aynı dava, camide birleşemiyorlar, işleri ayrı, düşüncesi ayrı, birisi çıplak, birisi kapalı, birisi üryani, birisi üryani, biri şöyle, biri böyle, fikir birliği yok, iman birliği yok, ahlak birliği yok, ülke birliği yok, dava birliği yok. Cinsiyeti başka, cibilliyeti başka, oğlan hoppa, kız cübbe, yolculuğu belli değil. Kimi eroinci, kimi kokainci, kimi cihara, kimi türlü insanlar. Ya böyle kokun olur mu ya? Diyorum ki, ezan okunacak mı ya? 10 daireli bir apartmanın dairelerine 300'leri doldursaydık yardımetleri. Her dairede 3 tane inek, 4 tane inek olsaydı, bu ineklerin ve öküzlerin canları sıkılırdı da balkonlara çıkanlardı, aşağıdaki öküze, yukarıdaki öküz nöööö konuşurdu. Bizde o da yok. İnsani münasebetler kesik. Birbirine gitmiyor, gelmiyor, almıyor, vermiyor. Bayram geliyor herkes, efendim yaylalara, tarlalara, merhalara, eskiden ormanlara ayılar kaçar, insanlar kaçıyor. Bayramda kimse evde bulamıyorsun, komşu bayramları yok diyor. İnsani münasebetler sıfırlandı, merhamet sıfırlandı, muhabbet sıfırlandı. Ne olacak bu insanların hali ya? Dünyaya yalnız geliyor, dünyada yalnız gidiyor. Esek yok, hiçbir hayır yok, hayır hasenat yok, arkada hiçbir şey bırakmamış. Kötülükten gayrı, günahtan gayrı, haramdan gayrı. Ecdadınıza bakıyorsunuz, mimar silah, vahmet. rahmetullahi aleyh 80 sene yaşamış, arkasında 444 eser bırakmış. Selimiye, Süleymaniye, Şehzadebaşı, çeşmeler, mimarlar, efendim, bildiğin içinde sediller, eserler, aşhaneler, imarethaneler, servat-ı hayat. Adam diye buna dedi. Ne olacak bizim halimiz? Düşünetmiyor diye bunları söylüyorum. Kimseye kastımız, kimseye maksadımız yoktur. Cenab-ı Hak bizi kulluğuna, Habibinin de ümmetliğine, cennetine de aday olmaya, Rabbimiz cümlemizi hazırlanmaya, yetişmeye, oralara, o muhabbete cümlemizi layık eylesin. Layık olmanın tedbirimize nasip eylesin inşallah. Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet bu alemden gitmek bir kişi. İşimiz budur. Onun dışında işler hep geçiyor. Hiç yuvarlık yok. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasına ve rahmetine mazhar eylesin. Uzatmayan ezan okundu benim dediğim gibi. Sınırlı bir zaman içinde sinirli bir hoca. Hani insan Nasreddin Hoca'nın yaptığı gibi yapası geliyor. Cemaat biraz hocayı rahatsız etmiş olacak ki biraz zuhurlu, biraz rahatsız. Kürsüye çıkmış Nasreddin Hoca düşün. Demiş cemaat çok şey söylemek istemiyorum. Rahatsızım demiş, huzursuzum demiş. Küçük bir ayet demiş okuyun manasını verip düşünmeyi size bırakacağım ben dinleyeceğim. وَشْكُرُوا لَهُ bir kelime bir ayet. وَشْكُرُوا لَهُ Allah'a şükredin demiş. Masamız kürtüne inmeye. Hani birkaç tane. Bir işi kalkmışsın hocam böyle de vayıf mı olur demiş Allah'a şükredin dedim emiyorsun. Neye şükredelim, niçin şükredelim, nasıl edelim anlatan olmaz mı demiş. Zaten hocam canı tuttur. Tekrar şükür demiş ki kardeşler demiş, içinizde öyle anlayışsız adamlar var ki hala soruyor niçin şükredelim diye. Hiçbir şey yoksa demiş Allah'a şükretmek için hiç şey yoksa şunun için şükredin ki Allah sinekleri inek büyüklüğünde yaratmadı demiş. İnek büyüklüğünde sinek bile kanatlı havada uçuyor. Adam kalkmış ne olurdu hocam demiş. Ya bakın demiş ne kadar anlayışsız adam hala ne olur diye soruyor. İki tane kitabına çatına konar kapış mı? Derdi hayvan demiş. Şükredi ya. Allah hayatı dengelemiş, verdiğini dengelemiş, nimetleri dengelemiş, elimizi ayağımızı dengelemiş. Onun için tedbirimizi iyi alalım, huzuruna girerken Rabbimizin vallahi boş gitmeyelim. Bir kasabaya, bir köye bile gideceğiniz zaman boş gitmiyorsunuz. Ya torununuz var, ya çocuğunuz var, ya anadığınız var. Gittiğiniz zaman ne geçirdi diye merakla bakarlar diye vallahi bir şeyler alıp tedbirli gidiyorsunuz. Ya ahirete tedbirsiz gidilir mi? Allah'a tedbirsiz gidilir mi? Hazreti Muhammed'e tedbirsiz gidilir mi? Ashab-ı kiramlarına gidilir mi bu boş? Tedbir alalım. Cenab-ı Hak cümlemizi kulluğuna kabul eder inşallah. Önünde üstünlüğümüzün müsaadesiyle sizi gün gören cami-i şerifine yardım yapmanız hususunda sizi hayra ve yardıma teşvik hususunda yazı yazılmış. Zaten her zaman yapıyoruz, her zaman söylüyoruz. Yapılan camilerin hemen tamamı diyebilirim. Vallahi sizlerin eseridir. Katkılarınızın, yardımcılarınızın,